Assalamu alaikum, poštovani slušalci. Evo naša najava, naš najavljen gost je ovdje prisutan zajedno sa nas i deneska i ova sabota će se družime sa uvaženog efendija koji gostuje svaka sabota, gost naše emisije Idris Bilibani. Da me podsjetim na datum, ako sme tačni, deneska je 21. septembar 2013. godina. Naša emisija je od dva dela. Prvi dio je slobodno izlaganje, drugi dio je su pitano i odgovori pitano od voditelja i od naše slušalci. Može da postaje pitana na naše broje telefoni koji su dostupni na raspolagane, naš Facebook, Skype i sve što može da se priključi sa nas. Po drugi dio ovoj emisija ima nagradno pitanje koji go postavlja naš gost iz nejed naše slušalci koji odgovaraju tačan odgovor da dobija nagrada knjiga Ponina žela, to jest verska knjiga po žela vele da ima je dosta na raspolagane i požele naše slušalci. Se vraćame vo emisija Uvaženi efendija, selam aleikum i dobro ni se došli još vojena današnja emisija. Danaska je najvjerovatno nastavak od prvi dio naše i vaše družine. Wa alaikum salam, rahmatullahi wa barakatuh, Allah da me nagradi vas, da inša Allahu ta'ala nastavljamo uz Allahova pomoć na ciklus koji smo započeli, islamsko vjerovanje, znači koristim prilika da i ja poselamim slušalci islamskim, dakle, pozdravom, selamom, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, uz dovu Allahu subhanahu wa ta'ala, da se inša Allahu ta'ala uvijek družimo u hajru i da se okoristimo i da se zajedno međusobno savjetujemo Allahovoj dželle ve ala vjeri. S obzirom da ste čuli selam i najava našeg gosta, krenujeme direktno so predavane koje go priprema, nekoliko minuta, to jest možda bide i sad vreme, zavisi od raspoložene i koliko je pripremena emisija za prvi dio. Uvaženi efendija, izvolite. Allah te nagradi. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد خوالا بريباد الله سبحانه وتعالى господару svih svjetova jemu zahvaljujemo i od njega pomoć i oprost za grijehe svoje tražimo jemu se utječemo od zla naših duša i naših loših djela koga Allah subhanahu wa ta'ala na pravi put uputi, nikoga u zabludu ne može odvesti, a koga on s pravdom u zabludu ostavi, nikoga na pravi put ne može uputiti. Svjedočim da nema drugog Boga sem Allaha, jednog jedinog koji nema niti druga niti ortaka, i svjedočim da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob i poslanik kojeg uzvišeni dželle ve ala posla kao milost i uputu svim svjetovima. Neka je salavat i salam na njega, njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji ih u dobru slijede do sudnjega dana. A potom, draga braćo i cijenjene sestre, nastavljamo da uz Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć govorimo o započetom ciklusu iz oblasti akaida, islamskog dakle vjerovanja, a tako smo i naslovili ovaj naš ciklus, islamsko vjerovanje. Otpočeli smo sa govorom o prvom imanskom ruknu, o prvom imanskom stubu, vjerovanju u Allaha subhanahu wa ta'ala. Vjerovanju u Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa smo počeli da govorimo o Allahovoj dželle ve ala jednoći, o Allahovom teuhidu. I govorili smo, spomenuli smo da postoje tri vrste teuhida. Teuhidu rububije, o kojem je bilo riječi na prošlom predavanju, A ja u kratkim crtama samo podsjećam da, dakle, teuhidu ar-rububije znači Allahovu dželle veala jednoću u njegovim djelima i njegovim postupcima, to jest da samo Allah subhanahu wa ta'ala stvara, da samo Allah dželle veala obskrbljuje, da samo Allah subhanahu wa ta'ala daje život, smrt i tako dalje i tako dalje. Ovi postupci, ova djela ima slična, dakle, pripadaju isključivo gospodaru subhanahu wa ta'ala. I spomenuli smo da jednu jako bitnu stvar, a to je da su ovu vrstu tauhida u cjelini priznavali i mušnici za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme, šta više svi ljudi u cjelini su priznavali ovu vrstu tauhida, osim dakle određeni izuzetak su određene skupine. Ali rekao smo, to nije bilo dovoljno da postanu muslimani, da postanu vjernici, sve dok ovoj prvoj vrsti tauhida ne dodaju ono što slijedi nakon toga, što je najbitnije, a to je ova druga vrsta tauhida o kojoj govorimo, tauhidu al-uluhije ili tauhidu al-ibade. Pa da pojasnimo šta znači, dakle, ova riječ ili ovaj termin tauhidu al-uluhije ili tauhidu al-ibade. On znači Allahumu jalla wa'ala jednoću u ibadetu. Allahumu jalla wa'ala jednoću u ibadetu. Ili drugim riječima, onda kada činimo ibadet, da ga trebamo činiti samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Onda kada obožavamo, trebamo obožavati isključivo Allaha subhanahu wa ta'ala. To je značenje ove druge vrste tauhida. Tauhidu al-uluhije, upućivanje ibadeta isključivo Allahu subhanahu wa ta'ala. Evo već nekoliko puta spominjemo ovaj termin ibadet, kojeg prevodimo kao obožavanje. Pa da pojasnimo prije svega šta znači ova riječ ibadet i šta sve potpada pod ibadet. Jer dosta često kada čujemo ovu riječ, onda se njeno shvatanje svodi na namaz. Dosta često kada čovjek čuje ovaj termin ibadet, odmah prva stvar koja mu pada na pamet jeste namaz. Što je tačno, da, namaz je jedan vid ibadeta, ali nije, kako ćemo vidjeti, čitav ibadet. Jeste najbitniji vid ibadeta, ali opet nije čitav ibadet. Ova riječ ibadet, draga braćo, ili obožavanje, ona predstavlja svaku riječ i svako djelo, bez obzira bilo ono javno ispoljeno ili pak tajno, dakle skriveno, a koje Allah subhanahu wa ta'ala voli i kojima je zadovoljan. Dakle, svaka riječ i svako djelo, bez obzira bilo ono javno, ispoljeno ili tajno skriveno, koje Allah subhanahu wa ta'ala voli i kojim je zadovoljan, to djelo se naziva ibadetom. Pa tako primjer radi, namaz je ibadet, jer je to djelo kojeg Allah dželle veala voli, kojim je zadovoljan. Zekat, post, hadž su ibadet. Isto tako, klanje kurbana jeste ibadet. Zatim, nakon toga, obavljanje tavafa, primjer radi, jeste ibadet. Osmije bratu muslimanu jeste također ibadet, za kojeg će čovjek biti nagrađen kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Činjenje dobročinstva prema roditeljima jeste također ibadet. I tako dalje, i tako dalje. Puno je, dakle, tih vrsta ibadeta, da ih sve ne nabrajamo, a ovo je, dakle, definicija ibadeta koju smo spomenuli. Svaka, dakle, riječ i svako djelo kojim je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan i koje voli, ono je ibadet. Bez obzira da li to djelo bilo javno, ispoljeno, kao primjer radi namaz, hadž, zekat i tako dalje. Ovo su primjeri za djela koja su ispoljena, koja su javna. A imamo, dakle, djela koja su tajna, koja su skrivena, a to su, dakle, djela srca. Poput tevekula, oslonca na Allaha subhanahu wa ta'ala, poput, dakle, jekina, čvrstog ubjeđenja, ređa'a, nadu u Allahovu dželle veala milost, u džennet, hauf, strah od Allaha subhanahu wa ta'ala, strah od njegove kazne i tako dalje. Sve su ovo djela koja čini srce. Dakle, to je definicija ibadeta. Još jednom ponavljam, svaka riječ i svako djelo, bez obzira da li ono bilo javno, ispoljeno ili tajno skriveno, koje Allah subhanahu wa ta'ala voli i kojim je zadovoljan. E takva, dakle, djela trebamo posvećivati isključivo Allahu subhanahu wa ta'ala. Ukoliko se ova djela posvete nekom drugom, čine u nečije drugo ime, onda ta djela postaju širkom, najvećim grijehom kojeg Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, a o kojem će inša Allahu ta'ala biti riječi na kasnijim predavanjima. Upravo ova vrsta teuhida, draga braćo, u nju su pozivali svi Allahovi vjerovjesnici. Ovu vrstu teuhida, u nju su pozivali svi Allahovi vjerovjesnici. Zato što je problem kod ljudi bio je dakle i ostaće, Allah dželle ve ala najbolje zna, kod ove vrste teuhida. Činjenje širka Allahu subhanahu wa ta'ala u činjenju ibadeta. Pripisivanje Allahu dželle ve ala druga, činjenje širka prilikom obavljanja ibadeta. To jest da se ibadeti posvećuju nekom drugom, a ne Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa tako vidimo da su mušnici još za vrijeme poslanika sallallahu alaihi wa sallam obožavali kipove, kumire i tako dalje i govorili ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa, mi ih ne obožavamo osim da nas približe Allahu subhanahu wa ta'ala. Mi ne obožavamo, kažu ove naše ekipove, osim zbog čega? Osim, kažu, zbog toga da nas oni približe Allahu subhanahu wa ta'ala. Isto tako, dakle, čak i prve generacije, primjer Nuha alaihi salam i njegova naroda, u narodu Nuha alaihi salam postojala je skupina dobrih i pobožnih ljudi. Pa kada su ovi ljudi preselili, šetan je došao onima nakon njih i rekao im da sagrade kipove ovih ljudi kako bi se nakon toga prisjećali njih, što će rezultirati da jača njihov iman, njihov ibadet i tako dalje. Pa su ovi prihvatili te sagradili kipove u njihovom, dakle, obliku, te na početku zaista kada bi dolazili kod tih kipova, to bi ih podsjećalo na njihov ibadet, ibadet ih dobrih i pobožnih ljudi, te bi oni, dakle, činili ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala i to je povećavalo njihov iman. Ali kada su nakon toga došle druge generacije i kada je nestalo znanje, počeli su obožavati te kipove. Počeli su obožavati te kipove, kako Allah subhanahu wa ta'ala spominje u svojoj knjizi, u, dakle, suri Nuh, kada su govorili atadharunna waddan wala suwa'a wala yaghutha wala ya'uqa wa nasra, ne ostavljajte vaša božanstva koje su obožavali, dakle, wadda, suwa'a, yaghutha, ya'uqa, nasra, to su bila ta imena dobrih ljudi koje su oni nakon toga počeli obožavati mimo gospodara subhanahu wa ta'ala, mimo Allaha jalla wa ala. Takav je slučaj bio i sa kasnijim generacijama, sa potonjim generacijama, pa dakle i dan danas ostao je, dakle, problem kod jedne skupine ljudi kada je u pitanju ovaj teuhid, dakle, posvećuju ibadet nekom drugom, a ne Allahu jalla wa ala. Pa i u našem vremenu vidimo one koji kad s vremena na vrijeme ili određenim danima odlaze na turbeta ili neka druga mjesta i tamo upućuju ibadet nekom drugom, a ne Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa tako upućuju dove umrlima, onima koji su zakopani u grobovima, u kaburima, i od njih traže i mole, a ne od gospodara subhanahu wa ta'ala. Dolaze, dakle, sa kurbanima, sa žrtvom i zatim kolju u ime tih ljudi, a ne u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Čine tavav oko grobova, dakle, kabura, a ne, dakle, oko Kabe, onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala naredio i tako dalje i tako dalje. Cilj nam je da kažemo da je problem ostao i dan danas kod ove vrste teuhida i zato su zbog ovog razloga svi Allahovi vjerovjesnici najveću pažnju posvećivali i skoncentrisali se na ovu vrstu teuhida, teuhidul uluhije. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Mi smo svakom narodu poslanika poslali: Allaha obožavajte, a taguta se klonite. Allaha obožavajte, a taguta se klonite. Šta je, dakle, tagut? Tagut je sve ono što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Iako se radi o razumnoj osobi, dakle, dodatni uvjet, šart, a to je da time bude zadovoljna, da ta osoba bude time zadovoljna. Zašto ovo kažemo? Jer postoje ljudi, vjerovjesnici, meleki i tako dalje, koje određeni ljudi obožavaju, ali njih ne nazivamo tagutima. Zašto? Zato što oni nisu zadovoljni time što ljudi čine. Pa tako, primjer radi, kršćani obožavaju Isa a.s., ali Isa a.s. se odriče njihovog obožavanja i nije zadovoljan time. Tako da nije tagut. Tagut je sve, dakle, ono što se obožava mimo Allaha dželle vala i, dakle, time je zadovoljan. Ta osoba koja se obožava mimo Allaha dželle vala, ako je, dakle, time zadovoljna, postaje tagut. To je bila, dakle, naredba, to je bio poziv svih vjerovjesnika: Allaha obožavajte, a taguta se klonite. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. A nismo prije tebe poslali ni jednog poslanika, a da mu nismo objavili nema drugog Boga osim mene, pa zato mene obožavajte. Pa zato mene, mene obožavajte. Dakle, nijednog poslanika, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, nije poslao, a da taj poslanik nije pozivao svoj narod da obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala. Također, Allah subhanahu wa ta'ala na nekoliko mjesta spominje svoje poslanike, spominje svoje vjerovjesnike poput Nuha, poput Saliha, Huda, Šuajba alejhi selam, da su govorili: o narode naš, obožavajte Allaha, ma lakum min ilahin ghayru, vi mimo Allaha drugog Boga nemate. Vi mimo Allaha drugog Boga nemate. Dakle, svi su oni pozivali u ovu vrstu teuhida, jer je problem bio upravo kod ove vrste teuhida. Ljudi su dakle griješili po pitanju teuhidu al-uluhijeta. Na njegovu važnost, na važnost i bitnost ove vrste teuhida, draga braćo, ukazuje i činjenica da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme upravo u teuhid pozivao svih dakle 13 godina i kasnije, ali prevashodno dakle u mekanskom periodu, isključivo je pozivao u teuhid, da se samo Allah subhanahu wa ta'ala obožava i da se ostavi obožavanje svega drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, da se ostavi obožavanje i kumira, dakle i kipova, i dola, i svega drugog mimo gospodara subhanahu wa ta'ala. Pa je tako i poučavao svoje izaslanike, ljude koje je poslanik sallallahu alihi wasallam slao da drugima dostavljaju islam i da pozivaju Allahovu dželle ve ala vjeru. Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam bi im govorio: vi dolazite narodu koji nisu muslimani, koji su nevjernici, koji su ehlu kitabije i tako dalje. Pa neka bude prva stvar u kojoj ćete ih pozvati da obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala, da Allahu tevhid ispoljavaju. Prva stvar. A zatim nakon toga kažu: ako vam to prihvate, onda ih pozivajte u namaz, pa ako vam to prihvate u zekijat i tako dalje i tako dalje. Ali prva stvar o kojoj je poslanik sallallahu alihi wasallam naredio da pozivaju u nju, bila je da obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala. I upravo i ovo će dakle biti prvo pitanje koje će čovjeku biti postavljeno u kaburu onda kada bude ukopan. Biće dakle pitanje: ko je tvoj gospodar, to jest ko je dakle taj kojeg si obožavao, ko je taj kojeg si obožavao. To je prvo pitanje, jedno dakle tri pitanja koje će meleki postaviti čovjeku u njegovom grobu, u njegovom kaburu: ko je tvoj gospodar, ko je dakle tvoja vjera i ko je tvoj poslanik. A prvo, kao što rekao smo, pitanje bit će: ko je tvoj gospodar, to jest ko je taj kojeg si obožavao. Jer će i čovjek na sudnjem danu slijediti upravo ono što je obožavao na ovom dunjaluku. Kao što kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, da će na sudnjem danu oni koji su obožavali sunce slijediti sunce, oni koji su obožavali mjesec slijediti mjesec, oni koji su obožavali kipove slijedit će kipove, oni koji su obožavali tagute slijedit će tagute i tako dalje, i sve će, dakle, oni, sve njih će odvesti u džehennem, a ostaće samo ona skupina koja je obožavala isključivo Allaha subhanahu wa ta'ala. Na kraju će dakle ostati samo ona skupina koja je obožavala isključivo gospodara subhanahu wa ta'ala. Stoga na osnovu ovih tekstova i ovih predaja koje smo spomenuli, draga braćo, vidimo kolika je važnost i kolika je bitnost ovog teuhida i vidimo zašto su svi Allahovi poslanici pozivali u ovu vrstu teuhida. Rekao smo, kod teuhidu ar-rububije, jednoća u Allahovom gospodarstvu, vjerovjesnici nisu imali potrebe pozivati svoj narod u njega jer su ga oni priznavali. Ali su oni koristili njihovo priznavanje ove vrste teuhida da ih pozovu u ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa su im govorili: ko je dakle stvorio nebesa i zemlju, ko je vas stvorio? Pa bi govorili: Allah. Pa su im govorili: ko vam daje i sluh i vid i tako dalje? Pa su govorili: Allah. Pa bi im nakon toga govorili: pa zašto onda ne obožavate Allaha subhanahu wa ta'ala? Ako priznajete da vam je Allah taj koji vam je dao sve to što spominjete, pa zašto onda ibadet posvećujete drugima mimo Allaha subhanahu, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala? Zašto obožavate kipove, kumire, grobove, kamenje, drveće i tako dalje, kad ona, dakle, niti koriste, niti štete, i kad je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji je sve stvorio i koji upravlja, i koji upravlja svim. Taj koji je sve stvorio i koji, dakle, upravlja, i koji upravlja svim. Na taj način su vjerovjesnici njihovom priznajom teuhida ar-rububijeta od strane njihova naroda pozivali ljude da obožavaju isključivo Allaha subhanahu wa ta'ala. I drago braćo, dakle, i cijenjene sestre, i taj je problem po pitanju ove vrste teuhida ostao, dakle, i dan danas. Situacija je, dakle, donekle, dakle, slična, u neku ruku slična, dakle, kao sa situacijom za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kada je svoj narod pozivao da obožavaju gospodara dželle veala. Naime, mi dan danas imamo, dakle, veliki broj ljudi koji priznaju Allaha subhanahu wa ta'ala. Ili se bolje izrazim, mali je broj oni koji, dakle, ne priznaju Allaha subhanahu wa ta'ala, negiraju njegovo, dakle, postojanje i tako dalje. U cjelini ljudi i danas priznaju tevhidu rububije, to je Allah taj koji ih je stvorio, da je Allah taj koji im je dao i život i koji će im ga nakon toga oduzeti, da je Allah taj koji opskrbljuje i tako dalje i tako dalje. Ali gdje je, dakle, problem? Problem je nakon toga što ili s jedne strane ne obožava Allaha subhanahu wa ta'ala, nema dijela, dakle, ibadeta, ili da možda s druge strane situacija bude, dakle, još gora, a to je da obožava drugog, a ne Allaha subhanahu wa ta'ala. Da svoje ibadete posvećuje nekom drugom, a ne Allahu subhanahu wa ta'ala, i na taj način, dakle, upravo radim istu ovu stvar koju smo spomenuli, a koju su radili prijašnji narodi od vremena, dakle, kada se pojavio širk, od vremena naroda Nuha alejhi selam pa do dan danas, da svoje ibadete posvećuju nekom drugom, a ne Allahu subhanahu wa ta'ala. Poput, dakle, primjera koje smo malo prije spomenuli, da se dova upućuje određenom, dakle, čovjeku, fulanu, umrlom, koji je, dakle, zakopan, i zatim se od njega, dakle, traži, ili se traži nafaka, ili se, dakle, traži dijete, ili se traži da se otkloni kakva prepreka, kakva poteškoća i tako dalje, stvari, dakle, koje posjeduje isključivo Allah subhanahu wa ta'ala. Ili rekao kole se korban, kurban, dakle, u ime kakvog, dakle, čovjeka, želeći se time steći njegova naklonost, ispunjavanje određenih, dakle, potreba ili otklanjanje određenih poteškoća i tako dalje i tako dalje. To je, dakle, taj problem. Dogod čovjek ne prihvati ovu vrstu teuhida i svoj ibadet ne posveti isključivo Allahu subhanahu wa ta'ala, ne može, dakle, biti musliman. Ne može biti musliman sve do, dakle, ne posveti svaki vid svoga ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala. U suprotnom, kao što rekao smo, upašće u širk, najveći grijeh kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, grijeh kojeg Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti, jer kaže gospodar subhanahu wa ta'ala: inna Allahe la yagfiru an yushraka bihi wa yagfiru ma duna dhalika liman yasha. Doista Allah neće oprostiti da mu se širk čini, a oprostit će druge grijehe mimo toga onome kome on bude htio. Širk, dakle, Allah dželle ve ala neće oprostiti ako se čovjek ne pokaje od njega. Ako preseli sa ovog dunjaluka i činio je širka Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah dželle ve ala mu taj grije neće oprostiti ako se nije pokajao od njega. A ako se na ovom dunjaluku pokaje od njega, onda će Allah subhanahu wa ta'ala oprostiti taj grije, jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. Reci: o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu Allahovu milost. Dakle, ne gubite nadu da će vam Allah oprostiti ako se pokajete Allahu subhanahu wa ta'ala. Inna Allahe yagfiru dhunube jami'a. Doista Allah oprašta sve grije onome ko se pokaje i vrati Allahu subhanahu wa ta'ala, pa Allah jalla wa ala mu oprašta sve njegove grije. Inna Allahe ghafurur rahim. Doista Allah dželle ve ala je taj koji puno prašta i koji je milostiv. Onaj ko svoje ibadete posvećuje nekom drugom, a ne Allahu subhanahu wa ta'ala, upada, dakle, u ovaj najteži grije koje gospodar subhanahu wa ta'ala neće oprostiti, kojem počinioću, dakle, počinioću velikog širka, Allah subhanahu wa ta'ala će zabraniti ulazak u džennet. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار دوستا أوناي كوچيني شرك الله سبحانه وتعالى الله مو يجنت وچيني وزابرانينين إي نيغوو ميستو چه بيتي واترا وكويوچه ويشنو بورابيتي وكويوچه ويشنو بورابيتي أوناي كو پوچيني شرك الله سبحانه وتعالى پروپالا سو سوا نيغوو ديلا ير الله جل وعلا كاجه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين كاجة أبرجي سنايبولم چوفيكو محمد صلى الله عليه وسلم بكاجة أتبي I onima prije tebe je objavljeno. Ako bi ti učinio širk Allahu, tvoja djela bi propala. I ti bi na sudnjem danu bio od onih koji su izgubljeni i oni koji su stradali. Pa ako ovako gospodar subhanahu wa ta'ala, Allah jalla wa ala, kaže o najboljem čovjeku, o najboljim ljudima, o svim dakle vjerovjesnicima, jer Allah kaže objavljeno je tebi i onima prije tebe, dakle poslanicima prije tebe. Ako im Allah dželle vala, ako se njima obraća i kaže da će im propasti njihova djela ukoliko počine širk, kakav je tek slučaj sa onima koji nisu i nikada ne mogu dakle biti na stepenu Allahovih vjerovjesnika salavatullahi wa salamuhum alejhim. Stoga, draga braće i cijene sestre, moramo povesti računa ovoj dakle vrsti tauhida i zapitaj dakle sebe da li smo od onih koji obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala, da li smo robovi Allaha jalla wa ala, robovi gospodara subhanahu wa ta'ala, ili smo pak robovi nekog ili nečeg drugog. Da li isključivo svoje ibadete posvećujemo Allahu jalla wa ala i time dakle čuvamo naš tauhid i naš iman, ili pak da Allah sačuva u ibadetima ima oni, među ibadetima ima oni koji možda se upućuju nekom drugom, a ne Allahu subhanahu wa ta'ala. Ako dakle toga ima, preispitajmo sebe, dakle svoj iman, i vratimo se gospodaru jalla wa ala, dakle prije nego li preselimo čineći takav grijeh koji gospodar subhanahu wa ta'ala neće dakle oprostiti. To je dakle u kratkim crtama vezano za ovu drugu vrstu tauhida, tauhidul uluhije, ili kako se još naziva tauhidu al-i'ibade, to jest Allahova jalla wa ala jednoća u ibadetu, da se samo on uzvišeni obožava i da se njemu ne čini širk. Ostane nam inša Allahu ta'ala govor o trećoj vrsti tauhida, tauhidul esma'i wa sifat, to jest Allahova jalla wa ala jednoća u njegovim lijepim imenima i savršenim svojstvima, treća vrsta tauhida u kojoj će inša Allahu ta'ala biti govora na sljedećem predavanju, ako nas gospodar subhanahu wa ta'ala do tada poživi, a ja molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji obožavaju samo njega uzvišenog i koji mu nikakav širk ne čine. Molim gospodara subhanahu wa ta'ala da nas poživi na imanu, da nas usmrti na imanu i da nas, kada nas proživi, učini zajedno sa vjerovjesnicima, sa šehidima, أُجَنِّي مَا يَسْكَرِنِ إِدَبْرِ لُودِمَا أَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ. Poštovani slušalci, nakon prvi dio izlagane ili ders predane, kako god go nazivame, ideme na kratka pauza, pa se vraćame u drugi dio kada će vidjeti pitana i odgovori. Selam, pa se čujeme. Merci.